Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amiguis, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, la emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. We'll be right back. Com vas dir-vos l'anterior programa, avui anem a estar també amb Javier Bercher. En aquest cas, en un disc la titularitat del qual compartix amb Michael Bistel, un saxo soprano igual que ell, en aquest cas, que és cubà i que es fan acompanyar per un trio rítmic que són Luis Guerra al piano, Reinier Elizalde al contrabaix i Billy Hart a la bateria. Un disc excel·lent, gravat per cert enguany mateix ha eixit al mercat, és a dir, acaba d'eixir com qui diu, és de l'any 2019, i que demostra un cop més la capacitat del Bercher d'estar en tot tipus de música, però sobretot en la música més actual, en el jazz de més avantguarda, per dir-ho així, encara que això no lleve per a que el jazz clàssic, per dir-ho d'alguna forma, no sé exactament a què se li pot dir jazz clàssic, però hi ha una època del jazz que està com més consolidada i a la qual fan referència molts músics. Potser podrien dir-li post-bop, doncs bé, en aquest cas, en aquest disc, això es nota. Però realment és un disc de l'any 2019 i es nota perfectíssimament. Un disc en el que es dedica tan sols a tocar i a fer bona música com va aprendre en la seva aventura americana que lleugerament comentarem per a no menjar-nos temps de música, que és d'allò que ens interessa. Thank you.

Les peces que heu escoltat fins ara s'anomenaven la primera This Is Forever, la segona Tiempo de Espera i la tercera Life. Totes les gravacions del disc tenen l'autoria conjunta de Javier Berger i de Michael Bistel. La veritat és que quan he nomenat el trio de ritme pareixia com si estiguera nomenant a qualsevol, però estem parlant de Luis Guerra, que és un enorme pianista, de Rainer el Negrazo, que li diuen Elizalde, un contrabaixista també combà molt conegut i molt bo, i una autèntica llegenda pràcticament de la bateria actual, que és Billy Hart. És a dir, no és un disc qualsevol. Quan els hem nomenat abans semblava que estava parlant de tres qualsevol, però no és el cas. El Berger ha dit que és per a ell música nova de la que està en el forn, és a dir, que una música de la que està encara coguent-se, per dir-ho així, i que ha gaudit moltíssim tocant en el Michael Bistel, que la gravació té una sensació de frescura, lo qual és cert, i que esperem que li agrada a tot el món. Doncs bé, jo també espero que vos agrade la música que vos vaig a posar, que per cert, i lamentablement, com sempre, per raó de temps, no podrem posar sencer el disc, però bé, això té fàcil arreglo. Avui se'l compreu, per cert, en la tenda de Seda Jazz, perquè és un disc de Seda Jazz, evidentment, de Seda Jazz Records, i a més tenen un preu molt assequible. No és propaganda exactament el que estic fent, això ho faig perquè vull, perquè crec que cal promocionar les gravacions que amb tot l'esforç i amb tot el carinyo fan la gent de Seda Jazz. Thank you. Olero i Golden Clock, en la que jo destacaria la molt atractiva intervenció del pianista Luis Guerra, mitant de peça, són les dues cançons que acabo d'escoltar. Per cert, la segona, la única pràcticament del disc, amb un temps un poc més ràpid, les altres van en un temps mitjà, molt tranquil, molt relaxat, però fresc, com m'havia dit abans el Javier Berger. I anem a pegar una lleugera ullada. En la pàgina web posarem alguna cosa més, la seva biografia. Ja varen comentar que se'n va anar ben pront, als 17 anys, se'n va anar a Boston amb una beca de la Berkeley, i ahí va aconseguir contactar amb gent com Harold Gick, Rod Haynes, Roland Kirk i Ben Webster, escoltant la seva música en casa del Bob Moses, un bateria mític avui en dia en Estats Units, i que el va en certa mesura apadrinar en els seus primers moments, i del qual ara són molt bons amics, que va estar tocant també amb George Gatson i Greg Hawkins com a mestres, i Andy McGee, i que per exemple en el novembre del 2006 va ser guardonat amb el Premi Músic Revelació Tete Montoliu, que dona a la Societat General d'Autors en memòria del gran mestre català, i que en 2007, gràcies als contactes de Carlos Martín, el qual per cert ja hem escoltat en aquest programa, Berger va treballar durant uns 14 mesos en la banda d'Alejandro Sanz, la seva gira mundial, però encara va tenir temps per a traure un disc durant aquest període. Ahí el bateria Nathan Thompson, que era membre del sindicat de Joe Zawinul, va estar tocant amb ell. El trompetista Luis Aquino, que és del grup de Juan Luis Guerra. En fi, moltíssima gent. Va estar després, en el 2010, va treure un disc que sembla que jo crec que és el millor que ha tret en la seva carrera i que tractarà d'aconseguir, que es diu I Wish You Were Here, i que va estar gravat amb gran gent de l'escena de Nova York com Larry Grenadier, Lionel Loueke, Sam Yahel o Francisco Mella. I així, en 2011 va estar fent una gira amb gent com David Kikoshi, Fred Nemez o DJ Fosker, o el català bateria i piano Jorge Rossi, perquè ja sabeu que Jorge Rossi un dia va dir que estava fart de la bateria només i es va ficar a tocar també el piano. En fi, una carrera molt plena de grans noms, en la que la influència de Coltrane és clara. Ell diu que aquell home era d'una intensitat i d'una espiritualitat molt forta, tan forta com podia ser Stravinsky o Béla Bartók respecte a la influència en la música que se feia en el seu temps, i que van estar buscant i buscant fins a la mort. Efectivament, això és el que sembla la seva idea, anar fent a la recerca de nous mons. És una persona, com hem comentat, molt inquieta, i que, com vas dir en el programa anterior, encara que ja no és ni un xiquet, és encara molt, molt jove respecte a la seva forma d'afrontar la música que fa. Sempre va a la recerca d'allò que li agrada i que és nou i li interessa. Bye. lamenta moltíssim no poder dir si el solo amb el que comença la peça que acabo d'escoltar, que es diu New Day, és del Berger o del Bistel, però sigui que siga, és una autèntica preciositat de balada que en la seva forma de tocar el saxo recorda moltíssim aquest estil, la vellutat del mític Johnny Hodges, el gran saxofonista que era una de les bases de l'orquestra de Duke Ellington, i que també destacaria el paper molt important, molt bonic, que fa en el seu solo el pianista Luis Guerra i l'acompanyament de Reiner Erizalde. És una peça, una balada realment preciosa, que va ser com quasi la porta d'eixida del programa d'avui, perquè se'ns van a quedar un parell de peces en el tinter perquè no hi ha temps per a més. Aixina que sobre la música d'una peça que s'anomena Lamento, també una balada lenta, vaig acomiadar-me de vosaltres. Ja sabeu que podeu escoltar el programa en Ràdio Clara al 104.4 de la FM de la Ciutat de València, que també podeu escoltar-lo en streaming en la web de Ràdio Clara, radioclara.org, a les hores d'emissió, que són els dijous a les 4 de la vesprada en estrena, els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimecres següent a les 12 de la nit. Igualment, evidentment, podeu escoltar-lo, descarregant-vos-lo o en streaming de la nostra pàgina web podcast caminsdelamusica.net, on també trobareu algun comentari i algun enllaç per a poder gaudir, sobretot des d'internet, de la música del Javier Berger, del qual no hi ha massa gravacions en el YouTube, però que podeu trobar algunes coses molt interessants. Així que, amigues, amics, vos deixe amb aquests Lamento, es diu així en castellà, Lamento, per el qual suposa que la idea bàsica és del Michael Bistel, per acomiadar-me de tots vosaltres. Amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.